رب دائے ڈھول دے دے میٹھے میٹھے بول سیو رب دائے ڈھول دے دے میٹھے میٹھے بول سیو رب دائے ڈھول دے دے میٹھے میٹھے بول پیار لگتے